हे अग्नि, तुम सबके धारण करता एवं धरुण हो। हे अग्नि, तुम उदक को पूर्ण करने वाले, मधु को पूर्ण करने एवं प्राण वायु को पूर्ण करने वाले हो। हे पुरुष, जिनसे हविर धान होता है अर्थात हवि दी जाती है, ऐसे धावा पृथ्वी, भूलोक और स्वर्गलोक से होने वाले भय से तेरी रक्षा करें। हे धावा पृथ्वी, तुम जुड़वा संतानों के समान सर्वत्र व्याप्त होने वाले हो, इसलिए तुम जगत के पोषण के लिए आओ। स्तुतियों का समूह तुम्हें इस प्रकार प्राप्त होता है, तुम जुड़वा संतान के समक्ष जगत के पोषण हेतु प्रयत्न करो। देवों की कृपा प्राप्त करने वाले पुरुष जब तुम्हें हवि प्रदान करें, तब तुम उस स्थान को जानती हुई वहां प्रतिष्ठित हो जाओ। हे हविर्धान, तुम हमारे सोम के लिए सुख के आसन पर बैठी हुई एवं स्थिर हो। तुमसे पूर्व काल में उत्पन्न नमाकारात्मक मंत्रों का समूह तुम्हें विशेष रूप से प्राप्त हो। धर्म पथ पर चलने वाला विद्वान जिस प्रकार इच्छित फल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मैं स्तोत्रों के सहित तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ये स्तोत्र तुम्हें प्राप्त होते हैं। तुम हमारे सोम के लिए स्थिर बनो। हमारे इस स्तोत्र को मरण रहित सभी देव सुने। मृत पुरुष स्वर्ग में स्थित तीन सीढ़ियों को क्रम से चढ़ गया था। वह इस अनुतारणी गौ को ध्यान में रखता हुआ धुलोक के तीनों स्थानों में पहुंचा। तुम अपने द्वारा अर्जित विनाश रहित पुण्य से सूर्य लोक को प्राप्त करो। इस प्रकार व्यक्ति सूर्य के समान हो जाता है। सूर्य में फल सभी ओर से पूर्ण है। सृष्टि के आरंभ में विधाता ने इंद्र आदि देवों के निमित्त किस प्रकार की मृत्यु की व्यवस्था की थी, इसके बाद सूर्य पुत्र यम ने बृहस्पति के कृपा पात्र मनुष्यों की देह को सभी ओर से खींचकर प्राणहीन किया। हे अग्नि, तुम उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को जानने वाले हो। हमारे द्वारा स्तुति किए गए तुम हमारे सुगंधित एवं रस युक्त चरु पुरुडाश आदि को देवों के लिए वहन करो। तुमने पितृ देवताओं के लिए स्वधा शब्द के साथ काव्य नामक इंद्रियों को दिया है। उन पितरों ने तुम्हारे द्वारा दी हुई हवियों का उपभोग किया है। हे प्रकाश युक्त अग्नि, तुम हमारे द्वारा अधिक मात्रा में दी हुई हवियों का भक्षण करो। हे पितरों, लाल रंग की माताओं की गोद में बैठे हुए एवं हवि का दान करने वाले मरण धर्मा यजमान के लिए धन प्रदान करो। वह प्रसिद्ध धन हम पुत्रों को प्रदान करो। हे पितरों, तुम इस भूलोक में हमारे लिए बल कारक अन्न धारण करो। पितर दो प्रकार के होते हैं, बहिर्षद एवं अग्निश्वात। इस मंत्र में अग्निश्वात पितरों को संबोधित किया गया है। हे अग्निश्वात पितरों, इस यज्ञ में आओ। हमने पिता, पितामह और प्रपितामह आदि के लिए जो स्थान निश्चित किया है, उसे प्राप्त करो। कुशाओं पर जो हवियां शुद्ध की गई हैं, उन चरु पुरुडाश आदि हवियों का भक्षण करो। हवि भक्षण से संतुष्ट तुम हमारे लिए सभी वीरों से युक्त धन प्रदान करो। हमारे द्वारा बुलाए गए पितृ सोमरस पान के अधिकारी हैं। वे अपनी हवियों के रखे होने पर आए एवं हमारे इस यज्ञ में हमारे स्तोत्र सुने, हमारे प्रति पक्षपात पूर्ण वचन करें एवं हमारी रक्षा करें। हमारे पिता के जो पितृ हैं, उनको जन्म देने वाले अर्थात हमारे बाबा अधिक धन वाले थे और क्रम से सोम पान करते थे। उन पितरों के साथ रमण करते हुए यम कामना करते हुए उन पितरों को हमारे द्वारा दिए हुए चरु पुरुडाश आदि का भक्षण करें। देवों में व्याप्त होने वाले सात परिक्रमा करने वालों के द्वारा किए हुए यज्ञों को जानते हुए अर्चनीय स्तुति करने वाले जो पितृ प्यासे हैं, देवों को प्रणाम करने वाले उन देवों के साथ तथा सत्य फल एवं क्रांतदर्शी ऋषियों के साथ सोम याग में बैठने वाले हे अग्नि, हमारे लिए अपरिमित धन लेकर आओ। जो पितृ सत्य का भाषण करने वाले चारु पुरुडाश आदि हवियों का भक्षण करने वाले सोम रस का पान करने वाले इंद्र तथा अन्य देवों के साथ एक रथ पर बैठे हुए हैं, उन शोभन धनों वाले एवं उत्कृष्ट पूर्व पुरुषों के साथ यज्ञ में बैठने वाले हे अग्नि, तुम शीघ्र हमारे सामने आओ। हे प्रेत, विस्तीर्ण व्याप्ति वाली सुख देने वाली माता भूमि के समीप आओ। यह पृथ्वी यज्ञ संबंधी बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त तुम्हारे लिए ऊनों से बने हुए कंबल प्रदान करने वाली एवं सुखकारी होकर पूर्व दिशा के निमित्त मार्गों में तुम्हारी रक्षा करे। हे भूदेवता, तुम पुलकित हो जाओ और अपने समीप आए हुए पुरुषों को बाधा मत दो, अपितु इस पुरुष को सुख से प्राप्त होने वाली बनो। माता जिस प्रकार अपने पुत्र को आंचल से ढकती है, उसी प्रकार अपने पास आए हुए इस पुरुष को चारों ओर से ढक लो। इससे इसे शीत उष्ण आदि दुख नहीं होंगे। पुलकित पृथ्वी सुखपूर्वक स्थिर रहे। शमशान में उगी हुई हजारों औषधियां अर्थात जड़ी बूटियां तुम्हारे आश्रित हों, तुम्हारे लिए ही टपकाने वाली हों। इस मृत पुरुष के लिए सभी दान सुख देने वाली पृथ्वी को ग्रह निर्माण के लिए धारण करते हैं, वे शमशान देश में रक्षक बने। हे मृत पुरुष, तेरे लिए मैं इस पृथ्वी को ऊंची बनाता हूँ। तेरे चारों ओर सभी प्राणियों से युक्त इस भूलोक को धारण करता हुआ मैं हिंसा का आधार ना बनूं। पितृ देवता, उस प्रसिद्ध योनि को तुम्हारे घर पर निर्णायक करने के लिए स्थापित करते हैं। हे अग्नि, खाने के इस साधन को टेढ़ा मत करो। यह चमचा देवों तथा मनुष्यों और सोमरस के पात्र देवों को प्रसन्न करने वाला है। देवता इस चम्मच के द्वारा अमृत पीते हैं। इस चमचे से मृत्यु रहित इंद्र आदि सभी देव प्रसन्न हैं। अथर्वा ऋषि के द्वारा बनाए हुए इस चम्मच में स्थित स्वादिष्ट स्वाद होने के कारण सभी देव प्रसन्न हैं। अथर्वा नाम के ऋषि ने यज्ञ क्रिया करने वाले इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सोमरस पीने का साधन यह चम्मच भरा है। ऋत्विजों का समूह इस चम्मच से हवन से बची हुई हवी का भक्षण करता है। अथर्वा ऋषि द्वारा बनाए हुए इस चम्मच के लिए चंद्रमा सदा सोमरस टपकाता है। हे पुरुष, तेरे जिस अंग को काले रंग के पक्षी कोवे ने काट लिया है तथा विषैले दांतों वाली विशेष चींटियों ने सांप ने अथवा बाघ ने काट लिया है, तेरे उस अंग को सर्वभक्षक अग्नि रोग रहित बनाए। जिस सोम ने रस के रूप में ऋषियों में प्रवेश किया है, वह सोम तुझे रोग रहित बनाए। फल पकने पर समाप्त होने वाली औषधियां हमारे लिए सार वाली हैं। मेरे शरीर में स्थित जो बल है वह भी सार वाला बने। जलों से संबंधित दूध का जो सार अंश है वह फसलों और जड़ी बूटियों में स्थित सार अंशों के साथ मुझे शोभन बनाए। जल के अधिकारी देव वरुण स्नान से मुझे शुद्ध करें। प्रेत के कुल में उत्पन्न ये नारियां वैधव्य से हीन श्रेष्ठ पतियों वाली होती हुई घृत से मिले हुए अंजन से स्पर्श प्राप्त करें। ये आंसू ना बहाने वाली रोग रहित और शोभन आभरणों वाली होकर संतान को जन्म देने के लिए स्वस्थ हों।